نو اللہ پہ وہ تیار را اوسلا او بس اگئی دا سوال شروع کر درنے بولے چاو یا ذرا کسان بگے قتل کر اس یو خبر کم دکا دت مفسر دا وینا پخپل دائے دا یا ٹھیک دا یا غلط دا وزما عزت مند ہو جو موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میس کے سلور پشت تری یعنی موسیٰ علیہ السلام جرے سلورم پشت کرے دو موسیٰ علیہ السلام پلار چرے آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام نوسے دے نتداو آیا چھ میس کے درے واسطے را لے پمیاس کے درے واسطے دیر آلے او سلور پوشتری دی یعقوب علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام میاس کی بس ملن دارا تو آیا چھ دی یعقوب علیہ السلام دی دولس و زامنو نا دمرا خلق پیدا شو چھ بیا دی موسیٰ علیہ السلام پر سلورم پوشت کے رہیں بیا غی دمرا حد تورا سے دل چھ پائی کہ او یا ذرا پیور اس کا دل شوی دے بس کی دا سوابئی مانے رہے دو عمر خان بابا اولاد دے تازے پسین پوش کے را دے پدر دشتے دا پدر دشے سوئم پوش کے ہیں تازے سلورم پوش کے شوئزا دارا تو مانے رہے سوابئی آبادی سم لگا ٹولا ہاں پیدا ذرا بھائی تین ہزار پنجوس بھرے گئی ہاں جی یہ پنجوس رش پہ دو رش ہوا اویا درش ہوا وہ دادیم سیم پشت سیم پوچھتے عمر خان بابا پا میس کے سو سلسلے رہی اور سو پوچھ تری چپ سویم پوچھ کے داد و چکم دیا داغا اولاد کے راضی ماں دبس متوجہ شیخا بس دادا پکی میں گپرے رہی اس دار تو آیا چبیا تو موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میس کے لگادرے پیڑائی تھی رشوی دے سلورم پیڑائی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نو آگئی دوم را حد تا و دوم را سیواشو چی بیا آگئی چی او یاد را پیور اس کا دل کل نو و دو خدای بنده را او یاد را بی سنبالول کم زائی پی یو کلی گی که جاری سلویخ ملوشو نو خلق و لو بیڑا گرگی گی پخ خولو بانی سو چکی که نبولدوزر خوم آگا وقت که نوی چی که نبولدوزر بیچی دینو لگولی بی او پاگئی بے کندے کڑے وے اگئی تا بے وشتی او بیا بے او تا خارے راڑو لے وے دارا تاو ہے چی دا کم علاقہ دا او کم بلک دے چی پاگئی کے پیوزل او یا زر کسان خخشوی دی دا او یا زر کبرون او ہم جوڑے دل کانا سمو خیال لدی خبر بارا کی آخر سو چکا او دا او یا زر کسان کتلولم دا سدوم راسان کارنوے دا دوم را آسان کار نوی چی او یاد را دینا کتر رکلنو آغی آلتی خخ کم دا اکرلو او چی خخ اکرلنو سنگ خخ کرلو زمائی دا تمنده دا صرف دا خونه دا چی تو پا پانا بانیولی که جی دوم را زرک آسان بلو شو او قتل شو دیل او بیا چی رسم بالولو لمس بندو بس که کنا دا بل از این مطمئن کولو دا پارا او سبالا چی دینو بیا دا بلو پا دی خبر بانی دا مطمئن کول دا پارا چی آو دا کار داست شوی دینو سنگ شوی دی اول دی سلو رو پیڑو که دا آبادی دوم را حد تاو رسیدلا بیا او یا ذرا پا یورد بانی قتل کرشو پا آئی که بیا دا غی دا خخولو انتظامو شو اخیر لکه دا بسنگ کدن دا خبرنا دا مائی دا تمنا وہ یار گٹو گٹو مفسر لکھ لے ابیر کو زم منم یو شر والا مفسر لکھ لو اس مفسر لکھ لی دی اللہ نے دی ویلی پیغمبر نے دی ویلی نچارے دینا انکار حکم اب نہ مانم دے بان چیزیں سڑے ماتر جگڑا نہیں شکو لے زکا جی بیا مفسر دام وائی آگا مفسر دے چاہ دام ویلی دی چکلا آگا کسان چکمو دسخی عبادت کرو آگئی تو مسار اسلام دا خبر واؤ رے دلا آگئی گاڑا کے خو دلا چھ بالکل جی چمنگا پہ دا خیرت سزانا خلاسی گو نگا دے دا گاڑ اگدو اللہ رب العزت آگئی بانی اخبل احسان سے کر کر رہے چین مت میں ربانی ہو کا معاف میں کڑی بچے کل آ گئی پکے قدر شو یا زہرانو دے کے دے احسان سپا دیشو دے کے سپا دیشو دا خو بس آگئی ایسے ہم کا دل سنو بیار دے خبریں دوینا ضرورت سپا دیشو اللہ وی موسیٰ علیہ السلام وطوی فقتلو انفسکم یو بل قتل کئی کمو کسانو چی دا عبادت نرے کرے آگئی دے تورا روالی و چی چا دا عبادت کرے آگئی دے سر غس کی او بیا وطوی ذالکم خیر لکم آدارنگی کار کول ساسو فائدہ مند دے دا پارا ساسو زکا چی دا خیرت دا غیلوی سدن اپی خلاصی گئی آئین دا باریکم پنیز دا پیدا کون کی ساسو فتا و علیکم بس راو کردے دا اللہ تعالی پر احمد قل سرا پتا سبانی ساسو تا اللہ تعالی اگا توبہ ساسو قبول اکڑا او تاسو تا اللہ تعالی معافی اکڑلا نو معافی سنگو شوا او سویرا نور اللہ حکم کو چبر دا چکم قتل شدا قتل شو نور پری رہی نو سب یہ قتل شو سب یہ پاتی شو نو آغا چکم قتل شو نو آغای والے قتل شو او چھ پاتی شو نو آغای والے پاتی شو فکار داو خود چی آٹول قتل شوئے وے زکا چھ ٹولو دا عمل کرو او یا پکار دارا چھ ٹول چی دنو آغای جوندی پاتی شی او پا جوان بانی وقت اللہ تعالی معافیو کی نظمائی دت مندا احسان دا دیا و نعمت دا دے چھ آغای قتل نشی او دا آغای یا توبہ معاف شی نو دغا چل شوئے دے دغا چل شوئے دے بغیر دا قتل آغای تیار شو چھ او اللہ مونگا تیار یو مونگ دے قتل کی اللہ وی باس چھ تاسو دا خبر اومن اللہ و غار موکے خود اللہ نستاسو دا جرم ما معاف کو بغیر دا قتل ناغی اللہ معاف کرل دارا تو چھ دالو احسان دے او کنا دا چھ سب کے قتل شی او سپادی شی او بیاو دوی زبال دا باگی میں پری خود المعاف میں کرل دالو احسان شی دا احسان لویا پہلو دادا چھ آغی تیار شو چھ آو اللہ منگا لے قتل کی اللہ حکم راو لے گا چھ بس دائی چونکہ تیار شو دائی آغا جرم ماں ماف کا بس پری دائی بس خبر ختم شو فتح با علیکم راو کر دید اللہ تعالیٰ پر احمد قل سر بتا سبانے پدے تبصر او پدے مانا او پدے وضاحت سو کے اعتراض نشی گولے دے سرا انسان چرے فطری طور انسان دے سرا چرے نو مطمئن کی گی او دے سرا چرے نو متفق کی گی چاہو بالکل دے احسان پہلو دادا چی دا سی ہوشی او شوی ہم دا سی دی فتح علیکم بس راو کر دے دو اللہ تعالی پر احمد فل سارا پتا سبانی ان لہو یقینن اللہ تعالی چرے هو التواب الرحیم آغا توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے او یا ذرا او یا او یا او یا چکل عرض آئی کہ دا او یا ذرا او یا ذرا شروع شی کنا یو خدا رے چی عربی کے دا او یا بشمیر دا وی لگا پختو کے جو وی شلو شل دا لمی وطاوی سڑیا دا سی دا بشمارا اردو کے وی درجنو پا درزننو بشمارا او پا عربائی که او یار آزی بشمارا او چه در زرگونو تی او راسه اینو دی که بیا چلی دی خبره که بیا چلی او دل پیم دیوی او یار زره کتر کل دی که بیا چلی دی خبره که حضرت موسی علیه السلام وردوی چه اللہ معاف کری اس گورا اس دی معنی سر بیا بستا ذہن مطمئن کی گیا متفق کی گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورتا وی اللہ معاف کری وی سنگے معاف کرو وی اللہ ما توئے چدی ما معاف کرلو نو ویرا منگا با تسلی لڑ سنگ راضی چتو ایدا اللہ ویلی دیو اللہ منگا معاف کرو سکا جرم وی منگا ڈیر لوئی کڑے منگا وے جرم ڈیر لوئی کڑے وے او تو چیارا اللہ بے دا قتل نہ معاف کر نہ بے قتل نہ سنگا معاف کر نو معلوم اشو چھ قتل پکے نہ رچے آگئی ذہنی طور دے خبر دا نہ پیارے دل چھ تو اے اللہ معاف کرو نہ سنگ معاف کرو تو یار اللہ بے قتل معاف کرائی چھ تاسو تیار شوئی نو اللہ وے بس کر لو یہ ماں او دے ماں معاف کرو نو بے منگ و مطمئن کے گو سنگا نو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا ہوئے چہ ددائی او یا مشران چی دی آغار دینا چون کا منتخب کا او کوئی طور ترا والا زب دائی بانے در رحمت یو سادر را غرام پہ دی وقبل پوشی چیارا او اللہ زمونگ دا مافی اعلان کردے کالا چی دای موسیٰ علیہ السلام کوئی طور دا بود للا او دای بانی داستی او لڑا گونه لالا دا نرائی گونه وریز دا اللہ دا رحمت یا وریز گونه پیرالا موسیٰ علیہ السلام با توی دا تاسو پوشوی وی دا اللہ تعالی تاسو تاو خود للا چی ما تاسو ماف کری ای وی نم موسیٰ اللہ دی مونگ تا خپل ہوئی ہاں وی اللہ دی مونگ تا خپل ہوئی چی ما معاف کری دی حتی چی خبر او رسولا موسیٰ علیہ السلام میں مکوئی بے ادبی مکوئی اما را تاوئی چی بس اللہ معاف کری او در غیر نخلا وی نا اللہ دی مونگ تا خپل ہوئی نو اللہ وائی وائی دو کلتم او کلا چوئی تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن اومن آلکا چاری اوما یکن نکو پتا بانی حتا نر اللہ ترسو چین دے لدل منگا اللہ تعالی جارتا اخکارا چی اللہ منگا اخکارا ہوئی نو مخا مخ منگتا ہوئی چی او ما ماف کری انو زمنگا و تسلیوشی تو دا چونکے دا بید بیو خبر ہوا نو اللہ تبارک و تعالی پا غی یو چغل عذاب را استا او دا دا یو زبردست زلزلہ پی رالا ابا داس یو ول دا بے قتل او پری وطل با یو ول دا بے قتل او پری وطل با نو اللہ وی فا خزتکم استعائکتو بس اونی دلائی تاسو چغل عذاب یو اسمانی چغل پی والا شو یو کلس پیو شو دکا یو تندر ونی آواز پی رالی او داغی سرر پی زلزل را لغسی وانتم تنظرون او حال داری چه تاسو قتل یو بلتے قتل او پریوتل داسی موسیٰ علیہ السلام چه داسی او قتل وی یا اللہ دا خود آغا زدی کم مشران دی چی دای خوباز چی دین و زمان تنگولو لاو پریشانو لا چی دین و بانی لطی بانی را لطی اللہ نو که اللہ تا دای وجل نو دین مخ که دیم وجل شو اللہ زدیم وجل شو ما دای دیم وجل شو خو اللہ چی دی دای دیم رکلل نو آقا کومی خودیز یا زدی کوم دی ما تا وی چی موسا دا دست سازش جل کردو مشران دیر علا بود لولتی دی کوئی تور که مرکل لطتی نرالی دا دیر علا دست سایدش جوڑ کرده و اللہ دی کم دا میمم ملامتا کو نو اللہ وی سم باسنا کم بیامی تاسو جوندی کردی دا موسیٰ علیہ السلام پا وینا بانے سورت اعراف کو رہی 155 نمبر آیت یو سل پنز پنزو سم کی اللہ تعالی دا دے وضاحت کرے دے اگر تفصیل بیان کرے دے سورت اعراف نہم سپارہ یو سل پنز پنزو سم نمبر آیت کے اللہ ذکر گئی یو سل پنز پنزو سم نمبر واختار موسیٰ او غرکل چونکل موسیٰ علیہ السلام قوم او دکون خفلنا سبعین رجلن او یا سڑی لمیکاتنا دپارا دا وقت مکرر زمونگا کم تیم اللہ ویچی ما موسیٰ علیہ السلام تا خود لیو چی پدی تیم بانی با دا قوم راولی دلتا فاغا ٹیم بانی موسیٰ علیہ السلام غی بودل فلما اخذتو مرجفتو بسر کلا چونسل اغیل را زلزل علت سوائی علت وائی فاخذت کم سوائکتو بس انسل ایتاسو چغیل عذاب دا اویا مشران راوصل دے کوئی تور دا او دا لائی کلا چی دی بانی او وریت غنی رالا موسیٰ علیہ السلام وی دا نخرا دا اللہ دا رحمت آغی وی لنو منا لکا حتی نر اللہ جارتن وی سوچ منگا اللہ خکارن دلیل موسیٰ ستا پا خبرمو یکین نرازی نو اللہ وی شغی کلا دا ہوئے نو فلما اخذتهم الرجفة بسر کلا چونسل اغی لرا زلزلی زلزل سنگا چی کلا پا اغی بانی دا اسمانی کلاسو شو دی سر پی زلزل را را قل دی سائکا ویلی دی او دلتی ار رجفا اغی کلاس سر اغی بانی زلزل را را او اغی طول علتا چیدن دیره شو پزای بانی موسیٰ علیہ السلام وی یا اللہ کالاوی موسیٰ علیہ السلام آربی ایرب زمان لو شیطا کچری غخت لیتا احلکتا من قبلو وی آیا اللہ دی دی مخکم ملاکولشو زدی ملاکولشم و اللہ میرا بانی دی ربانی مخکم کلیلا اسم اللہ تخپل میرا بانیو کا داخوی اسو بی وکوب دا خبر اوکڑا نو یا اللہ ردی بی وکوفانو پا خبر بانی اللہ مونگا طول محل آکوا پیغمبر دو کوم سمرا خیر خوائی پیغمبر دو کوم خیر خوائی لیڈر او مشر دو کوم دا سے پکار رہے چاہا خیر خوائی دا نا چی دا بل پا سر بانی خپیک دی او خپل زان مشر کئی دا خیر خوانی شکی دی زمائی دات من دو مشر وائیم دا غیتا چاہا دا خپل کوم خیر خوائی او دا خپل کوم فائدہ و خیر لٹی اللہ دی مونگ لدہ سے مشران را کی اللہ دی کی نوی آتو لکونا آیا لکیتا مونگ لرا بے ما فعل صفا او ملنا پاس سرا چوک للا بے وکفانو زمونگنا دا دے بے وکفو چھے کم حرکتو کم کم خبر اکلا اللہ پاگے محلا کے انہی آئی اللہ فتنتو کو آنا دے دا مگر امتحان ستا دے اللہ دا ستا امتحان دے استاز مش دے اللہ پا دے بانی مونگ مالا کوا تو ذلو بیہا من تشاو و تہدی من تشا اللہ پا دا امتحان سرا سوک چر شک او دا شبہاتو شکار شی اللہ اگا روکے اگا گمراہ کے او چا دا چرناو شی اللہ او چا کے انابت او تلوی ارجووی او میلان وی حق طرف تا اللہ غیل توفیق ورکی اللہ دا خستا کار دے استاد و قدرت کمالات تی اللہ وی یا اللہ منگ حلاکا وما دا اللہ تعالی دا راجواندی کا نو اللہ وی سمم باسناکم بیا منگ راجواندی کڑی تاسو من بعد موتکم پس دا مرگ استاسونا لعلکم تشکرون خام خاج داسو قدردانی او کئی دا نعمتنو دا اللہ دا پنزم نعمت شکانا چه پس دا مرگنا اللہ وی بیا می جواندی کلی دا پنزم نعمت شا واللہ تعالی ذکر که یاو نعمت دا ذکر که چه دا پیروان نمی خلاص کلی دویم نعمت دا ذکر که چه تاسو می دریاب نتیر کلی استاد و دشمن می بگی غر که درم نعمت دا ذکر که چه کتاب می دردر که تورات سلورم نعمت دا ذکر که چه دا قتل نمی خلاص کلی او دا غصی می دردر توبه قبول کلی او سلو پینزم نعمت دا ذکر که چه دا مرگ نباد چه دین و بیا می دردر جوان در که ایو عذاب ذکر که چه دا آغای دا آغا بے ادبی دا وجه نا اللہ تعالی آغای تباہ کرل و حلاک کرل دا عذاب اللہ تعالی ذکر که دا پینزن احمدونا ایو عذاب دا ذکر شتر دے پوری زمان ارادہ خودی بلایا تم دا خو مرائی میں کار کئی نا مرائی میں خوگی دا دے وجه نا معذرت سرا پدے بانے اکتفا کو یو ملگری یو روکرا لے گلے دا چیارے و سڑے مڑ چی چی دا دا روح و تعلق دا بدن سرے یا کنی چیا دا روح چیرے نو چیرے دے بدن کیوی که دا بدن نباری زمائی رتمن دا دا مرگ تعریف دا دے دا مرگ تعریف چیرے اگا دا دے لکا علماء کرامونا تپوسو کا در روح تعلق ختمی دل در بدن نا او روح در بدن نا وطل دیتا وی مرگ مرگ دیتا وی که چر روح پا بدن که وینو دا بی امری گی نا اگا بی اجونده و چر روح در بدن نوزی دیتا شیدنو مرگ ویلشی در مرگ نا بعد تر کیامت پوری او عالم دی شغیتا وی عالم برزخ او اغیط امونگا پا آل آم استلاکی دا کبر جوان واو دا کبر جوان کبر سے مراد مٹی کا یہ گڑا نہیں ہے بلکہ موت سے لے کر قیامت تک والی زندگی کا نام ہے کچھلے دا کبر نہ مراد صرف دا کبر واغستیشی نا کم یو انسان چھے میانو خوڑلے دے دو بوز ناورو خوڑلے دے اغسر او بیاس چل گئے یا زنگل کے مرشے ویلے او شرمخان او زمرو خوڑ لے اثر او سکے یا اور کے سوزے دلے لے نو اثر او بیا سکے دا او خو کبر نیا جوڑ شوے مولانا شاہ بریتانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے کبر سے مراد مٹی کا یہ گڑا نہیں ہے بلکہ موت سے لے کر قیامت تک والی زندگی کا نام ہے کبر وائی دیتا چھ سڑے مرشی آو تر قیامت پوری دا کم جوان دے دیتا وائی دا کبر جوان دیتا دا دا عالم غیب سر تعلق ساتی مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ دا آغا یو کتاب دے معارف الحدیث آغا او گورا آغا پی خواہ تفصیل کردے یو چه ده آغا شرعی کبر ده او دا آغا شرعی کبر نا ام دا آغا کبر مراد ده چه کم دا منگا دا بردخ جوان وو او کم دا آگا چه ده انسان روخ وی آغا تا منگا چه ده نو کبر وو یو دا فقهاء و اصطلاح دا کبر ده چه کبر بکنه نو سنگ بکنه سنگا پا کم کم طریقه بکنه مسنون کبر ستا وی آغا کبر چه آئے که قبل سائیڈ تا لاحد اکڑے شی آغی تا چه نو مسنون کبر ویلے شی چه پائے که لاش دے انسان کے خودے شی دو فقہاو اصطلاح دا کبر چه دا یو شرعی کبر آغا لے چه کم دائے که دے انسان روح وی اس چه کلا انسان پا برزخ کی وی نو چه آیا دا آغا دا بدن اجزا دا راحت او زحمت او محسوسی او کنا زمائی رتمن دا یو تعلق دے پدے اللہ پوئے گی کلا چ انسان ادشی تے دے انسان یو روح چ دے آغا وے چ آغے بان انسان بیدار وی آغے دوائی احساسی روح دے بیداری یو دا حیات روح دے کلا چ احساسی روح دے انسان دے بدن نوزی انسان ادشی یو دا حیات روح دے چ آغا دے انسان نوزی انسان مرشی کلا چ سا احساسی روح سا دے بدن نوزی نو تو خوب وینے کنا خوب وینے نو پا خوب کے تو داو آئے چھے دازا پا کٹ کے پروتے ما ہاں او چھے پا دے خوب کے دار پس یولو یا بلا اجلہا خامار شوئی اپا منڈا کڑے نو تو سو آئے چھے را زما بدن خوال دے کٹ کے پروتے او دا خو زما اگر احساسی روح پا دے شہر ہے اپنے راو اس کے گی با تو داو آئے چرا ویشوان پس حالت کے محسوس مصیبت کے گانا دے زان پہ مصیبت کے محسوس مکمل زمائی رتمند ادا سی اوسڑے پہ خوب کے یو دای زای درر شی چل دی باغونه وی یو خوری خوری زایو نی دیر رو خوش آلی نو داده بکرد که پروت نو باغ چه تا دیو ولی چه تا دیو خدا خوده آغا دایی که زن خوش آل محسوسی دا کسی دا برزخ دا جوان دا مثال دی نور مثال نشی گیره زکا چه دا دا عالم غیب خبره دا او پا عالم غیب اللہ پویی یو زما پی ایمان دی ما تے او سڑی وی دا سنگ خبر را چھے مانے او وضاحت نشے کولے مائے مانے میں او وضاحت نشم کولے بے والے مائے عالم غیب خبر را وی ننو بیا مائے لگا چھے تے او شے مانے نو خام خواب وضاحت کولے شے وی آو مائے فرشتے مانے کنا وی آو مائے دا مانے جستا پو گونا سیر اس تا مار لی کے وی آو مائے ماتا او خواہ شاو او خواہ مات کم بھی نو غلی شو سای راخ که مایدان ولی ای پرشتی را سوکنی مواز آبی کبر دا معامله جا دا را سوکلی رشی دا خود عالم غیب سر تعلق ساتی پا دی بانی آغا انسان پویگی چه کم تلوی او اللہ پی پویگی اللہ پی پویگی او آغا انسان پی پویگی چه کم تلوی ما او تا دی سب ما او تا و منو چی آو دغا عالم کے راحت او زخمت شتے دوارشتے او سنگا اللہ پہ پوالے اللہ پہ پوالے ما تا پہ نپویگو یو کس ما تا پہ سنگا او سنگا ما رو را کڑیرہ تلوار دی نی لگ انتظار ہو کا اکا نخام خاڑیرہ تلوار دی دغا دا یو رسی رندہ کا دان لیو کلچوار کا بس یو منٹ بعد بار تھا پتا ہو لگی جو سنگا چل لے جتے مائے راغل ہے نیما اب مال ادھر ادھر ہی وہ اللہ وائی اور پیغمبر وائی زما پہ آگا سیمان ہے جو سنگ ہی اور تو آئے سنگا اور سنگا نہ تلوار دینی نے انتظار کا ہو کہ نہ چین زما تلوار تھا مائے بس دگے طریقہ تھا بس یو منٹ بعد بار تھا پتا ہو لگی جو سنگا چل لے دا خبر ہے دے بارہ کے نور مزید زمانہ تپسنا بیا سکم کوئی دا زما کی دار ہمارا تو بیان کا او دا کی دار قرآن و سنت مطابق ماتا تو ویلا زمائی رت مندو وہ دعا کے لاسو چتول دادا آداب دعا نری بعض اوقات جب انسان دعا گواڑی لاسو چت کی زان لا دعا کوم لاسو چتوم بعض اوقات دا سے دعاوی لکہ دا درس دوران کے زوام یا اللہ تو منگ دا رحمت باران رہو ارو تو سب دا وقت دا سے جسنگا خبر کنو بچی یا اللہ اس کا دا سے ماہو نکل نو بیا با دیو چوا او گورا دا ویلا سے ضرور چند نکل دا عرض ای اخپل موقع اخپل زائی دا چی موزو کما فرل موز کم زان لدعا کم سنت کوم ازان لدعا کوم نفل کوم اذان لا دعا کوم قران تلاوت کوم اذان لا دعا کوم او دا لاس پروتوکول لاس پروتوکول په دعا کې دا د آداب ور دعا نه دی دا مسنون طریقہ دا مستحب طریقہ دا زیمنم که سوک دینا انکار کئی زیادے با کئی لکہ بعضی ملگری تپوسو کی دا سی نو زلک دو نوام چی چاہ تپوس کردے دے خوزو دغا فی جوابو کم نا خبر ہے خدا یا ساتھ ہی چی دا درس ختمو مخیرہ چی دا دعا کم کم دی دا مطلب نیشی گینا زا و دوا کے دلاز دا پورتکولو گینے پا حق کے نیم او یازر دے کائل نیم خدا و دا درس ختمو ما دا وقت کے زا اگا دوا او گوارا ما تاو سا زما خیانی جا ساز اولادو چا دیا کنا دکا چا سڑے دوا گواری نی رابطے اللہ سرائی بیا اللہ تر سڑی خیالی او کل دا دیو جی درس ختم کما دی درس نباد بیا خاموشی سر دوا گوارم ای که مالا سو چد کری خبر وانی پوش ہوئی گنا دا بعضی ملگرو زین کے شک راشی شبہ راشی سوال راشی دا آغی دا ازارے دا پارا و ختمون دا پارا ما دو خبر وضاحتو کو اللہ دی منگ دا شریعت سمجھ نصیب کی او اللہ جی سنگ وی قرآن سنت جی سنگ وی اللہ دی منگ دا آغا سی عقیدہ و آغا سی عمل نصیب کی او اللہ دی زمونگ دے طولو لوئے وارو گناونا ماف کی سمرچ پریشانی دی اللہ تبارک و تعالی دے پخپل پلو کرم سر ختم کی دواو کئی اللہ دے دے ملک حفاظتو کی دے ملک دے مسلمانانو اللہ دے حفاظتو کی اللہ دے مظلومان امدادو کی او اللہ دے ظالمان تباہ کی دے ملک بچے بچے دے اللہ محفوظ کی دے پا دے ملک چکم آڑے گڑے و انتشار دے اللہ دے پخپل پلو کرم سر ختم کی پدے ملک دے اللہ دا سے حاکمان مسلط کی چغر دین اسلام دے مسلمان دے دے ملک او دے دے عوامو دے دے خیر خواوی اللہ دے دا ملک دے بدخواو نو ساتی اللہ دے ٹول مشکلات او پریشانی ختم کی اللہ دے سمرچ بیمارانی اللہ دے ٹول صحت کامل ور کی اللہ دے ٹول تے ہدایت استقامت نصیب کی الحمد للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا او سورے جوڑ کموں گا علیکم الغمام پتا سبانے دوری ازے وانزلنا اور اولی گلموں گا علیکم المن پتا سبانے من و سلوا او سلوا کلو اوی موں گا خوری من توی بات ماں دا پاکیزہ غسنا رزقناکم چی مونگا درکڑی دی تاسو تا وما ظلمونا او اغی ظلم نوکڑے پا مونگ باندی ولیکن کانو لیکنو آئی انفسهم یظلمون چی پخپلو زننوی اخپلا ظلم کو وَإِذْ قُلْنَا أَوْ كَلَا چُوِي مُنْغَا اُدْخُلُوا دَاخِلْ شَيْئَا دِهِ الْقَرِيَةَ دِي كَلِدَا فَكُلُوا مِنَا نُخْرَيْدْ دِنَا حَيْسُ شَيْتُمْ چَرْدَا شِخْوَخَ جِسْتَاسُ رَغَدَنَا فَرَاخَا پْرِوَانَا وادخل الباب او داخل شئی دروازی دا بیت المقدس تا سجدن لاسعال کی چیئی سجدہ لگون کی اللہ تا یا سجدن فاجز ایسرا وقولو حتوتن اوائی یا کلمہ چگناونا پہ بخلشی وقولو حتوتن اوائی کلمہ دا استغفار نغفر لکم خطوایاکم اوبا بخو تاسو تا گناونا استاسو وسنزید المحسنین حضرتا چ زیاتی بورکمونگا مخلصین تا اجر دائی فبدل الذین بس فبدل کیوئے آکسانو ظلمو چ ظلمی کڑیو قولا وینا غیر الذی بیدہا قیل لهم چویل شیوا غیتا فانزلنا بس راولی گا منگا غلالذین فاکسانو ظلمو چی ظلمی کڑیو رجزا من السمائی عذاب دبرنا بما کانو یفسقون فصاب داغی چی آئی نافرمانی کولا دو حکم دا اللہ یا بنی اسرائیل نا دویم فصل شروع دے دریم باب دا حوالی سے او پدے کے لنبانے خطاب کئی بنی اسرائیل سرا دے خطاب کے اتن احمتنا او دعا زابونا ذکر کئی لکہ یو نعمت اللہ تعالیٰ بیان کا چھ گو رئی دے فرعون نم اخلاص کرئی او دویم دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی چھ دریاب میرا تا بیال کا داغین میں تاسو تیر باسلئی او ساسو دشمن میں پاغی کے غر کا دریم نعمت ذکر کا چی کتاب میں دلدر کا سلورم نعمت ذکر کا چی دمرگ نباد میں بیا دوبارہ جواندی کڑائی چی ستاس ستاسو میں دا قتل نخلاص کڑائی او بے دا قتل نا ستاسو توبہ میں قبول اکڑا لومبانے عذاب چ ذکر کا داغے نباد پنزم نعمت چستاسو د گستاخی او د بے ادبی د وجے پتا سمے چ کم مرگ راوستے او داغے نباد مد موسیٰ علیہ السلام بو دعا بانے بیا جوندی کڑائی ور پسیش پگم نعمت ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی کلا چه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او داغ کم دا دریائی کلزم نا تیر شو اورال الباغا سیرائی سینا آغتی بیابان پاغا میرا کے پاغا بیابان کے اس قسم دا سوری سے انتظام نو اللہ تعالی فرمائی او گو رئی تازو دا پاسا میں وریزا چتر اکڑا او داغی سورے میں دربانے جوڑکا او بیا اوام نعمت ذکر گئی چی منا او سلوہ میں دردرکڑا وزللنا علیکم الغماما او سورے جوڑکا منگا پتاسو دو وریزی وریاس بی اللہ دا پاسا چترائی کلا او داغی اغا سور پا دی بانے جوڑ شو پا مزاو پا آرام پا آغی میرا کے اغا بیابان کے دی وقت تیرو جوان دی تیرو وانزلنا علیکم المنن اور او ملے گلا پتا سبانی من وَسَلْوَا او سَلْوَا مَنْ او سَلْوَا مِ دَرْبَانِ رَوْلِ گَلْ زکا دو خوراک سا اسباب و انتظام نو نو تیار خوراکا مِ درلا رَوْلِ گَلْ او تاسو با خوڑلا اللہ و ایداز ما احسانو مَنْ او سَلْوَا سشی دے علماء کرام مفسرین مختلف اقوال ذکر کئی یو دا بعضی علماء کرام دا وائی چه دا من چونو دا دا دنیا دا دانو پشان دا شپی برا وری دل او بیا با دا خلکو را جمع کل او دای با بیا اغا پا تبخی بانی ریتاولا او داغینا با یو دیر خوب شه جوڑ شو نو اغا به استعمال اول بعض علماء کرام دا ذکر کئی چه من چون دا دا اسمان نبا وریدل وریزنا دا پرخ پا شکل بانی او دا یو سلیخناک شیو چه دای برا غندول او بیا بی استعمالول خو سمرا وشی آغای تا دا غیرزی ضرورتو نو دمرا بی را غندکل زکا چه سیوا بی را غندکل نو بیا با خرابی دل اللہ تعالی آغا مادہ دا سی را لگلی و کچا با دا غیر جمع کل کوشش کن آغای و بیا بوی کو ایکسپائر کے دل با ذکر انسان لالچی دے او زین کے دا خطرم رازی کی دیشی دا شیع اس دے او سبانی رادر جن لوخی دی نڈاکو نکا چا با کوشش کو چی لگ دیر را جمع کم نو سار را باغی بیا بوئی کڑاو بلا راز او تارا تو عذاب او نو بیا با دیر مزیدار خون بیا او لکا حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا یو دا دا شیعو لکا دا گبین بشان چه غی با بو که اچو شربت بیدی نجوڑو دیر خوک خون بیو حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دومرا خوک خون دیو دا گبین بشان او دا گبینا خوگوال داغی پا او یای مجسا دی یعنی اغار دا گبینا یو پا او یا بانی خوک شیو دا من او یا دا شپی با اوار دل او لکا دا گلی پشان غندان با پراتو اغی بارا غندول او اغا با بیاری طول او داغی نبا دا سدوڑای غنی زورولا او بیا دا سلوا سر بیا خوڑولا اللہ تبارک و تعالی والا ٹول انتظامات برابر کرل یا داو بعض علماء ذکر کئی چی دا پرخ پا شکل بانی دا شپی با اواری دا او پا گٹو بانی او پا پانو پا بوٹو بانی بدا سپراتو دای با سار دان لرا ٹول کرل او دا غا سلوہ چی کم اللہ ذکر کئی دیس رب استعمالول یہ خلق و مخ کے دا خبر دے لگوانے مزیدار اکڑا یہ بیر آمان سلوہ سشے یہ بیر دا اسمان نواری و بن اسرائیلی لہ یو ریتا مرزا پا یو ڈوڑے کیا نغخت رات لہ مطلب دارے چے وی دا مرزانو سموسے بولے رات بے دا خواگا کڑے ہوا خبر مزیدار اکڑے ہوا خبر ادا سے نوا من چو آپ ادا شکل والے دل او سلوا چون دا د مرزانو بشان مرغانو د مرز نه لگ غٹا او د کنتر نه لگ وڑو کے او دا با سیلونه سیلونه را دلو او د دغی بنی اسرائیلو دا غا کمزای که چاگه یا غا تینٹ وغیره را گوله او دا غی خواگی بناسو او دای برا دلل او رانیول بی او دای رانیول ورکول او مرز و مها چه کلا بی ضرورت نسیوانی ول او آغا بیری تکلل نو آغا بم بیا بل نسخرابی دل مطلب داره چه اللہ والا تازه پا تازه خوراک ورکو تازه پا تازه مونگلا ملا تازه پا تازه را گئی و خلق دین اچار جوڑ گی نو اب یہ اچار خلق خوری ایو درازی بجرگرد بیا پا رمضان یو خلق پی سر ماتی اچار ستا وی خاشوی سیستا وی دکانداران دران خواب نشی جرتا و یه سڑی آتا خودی اچار جوڑ که مره اسخا دیکو کم یوشی اج اسخا شی اگه دا اچار وی نو دا چیره نو دا اچار دین خلق جوڑ کی و آغای اللہ تعالی اچار جوڑو لو دن پر خود لاغا چه و خرابی دا اللہ پی تازه پا تازه خورول و انزلنا علیکم المنع اراؤ لگلا منگا پا تاسو بانی من ترنجبین و سلوا او مرزان من او سلوا ترنجبین او مرزان در بانی اللہ راؤ لگل یو کس ما تاوائی چه یعنی دا بانی اسرائیل لیرنا شکرا کومو مایاو بیشگا وی کدانا شکری نوکر منگل و عثمان سلوا را دل محسرا تارا بسر را دل دا خو اندستان که نگا دل دا آگ که صرف پا آغا سیرائی سینا که را دل دا دی پا العربو کم را دل نور علاقو کی دا صرف آغا بنی اسرائیل را دل او دا دیو مخصوص کم دا پا را دل دا غلط پیمی دا خلقو یرا وای که آغای دا کارنوی کرنو لکه دا وای که نا وی که یرا آدم علی اسلام دا دانه نوی خوالی منگو سول جانت کیو سلو جانت کیوی اللہ رب ولده توائی وائس قال رب کل الملائکت انی جاغل فی الارض خلیفہ اللہ ویز از مکا کی خلیفہ پیدا کن او من سلوات چی اللہ پیدا کل ادا اللہ را لگلنو لائی صرف اغا مخصوص حالات دو وجه نا اغلوانی علاقہ کی را لگل اے چی تب ہم اسنا دیتا لوا چی کنی سامو سراد لا دستی خبرن را وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا اَرَاوْلِگَلَا مُنْغَا پَتَا سُبَانِ تُرُنْجَبِنُ وَسَلْوَا او مَرَزَانُ او بل اللَّهِ كُلُو خُرَي مِنْ تُعِي بَاتِمَا دَ پَاكِزَا غَسَنَا رَزَقَنَاكُمْ چِ مُنْغَا دَرْكِرِ دِي تَاسُتَا ما چِ درس درکل دَ دا پاکیزه خوراک دی او خری الله تعالی او تو فرمایل دا غینه با پاک نور سوی لکه الله چې غیله کوم آسمانی رزق را لېګو دا غینه پاک څه شي کې دی شو دا غینه حلال څه شي کې دی شو نو الله رب ولې ته ما او ته وی چې دا خری او غید دی عادت نو نو هغه ټوله مر غلامی کړي وا اغیر دا سے پاک صاف او دا حلال او دا تیار خوراک نو ادا دا اغیر دی ادا دنو و یو بادشاہو نو یو زنانا سر نکاو کوا اغیر زنانا با پا کسو کے خیر گختو نو اغا چا غرا اصلا نو خود خیر ادا توا نو اغیر با دا اخفل کمرے پا درو کے دری نی دری دره خوبه نه دیگه نه پا درو که به دوڑه که خودی توکره ایو یو دری ده به خیر را ای خدای مو بخ زلطی بادشاه را لی خدای دی غر که ما محل دره استی ما ایچی تا برده که تونه خلاصشن توی او ده دیوالونو نه خیر واری نو عدد وگه نه چه چرت خصا دینوال به نسا دی نو حال تے کہ اللہ خصا دل نو غی چھ نا شکرے اوکڑا بس اللہ بیا نو ساتھ لگا دے با حالت اللہ نو ساتھل نو اللہ رب العزت فرمائے چھ کلا غی نا شکرے اوکڑا لا وما ظلمونا او هغه ظلم نو کړي په مونږ باندې الله وی په مای خو ظلم نو کا و ما ظلمونا او هغه ظلم او نه کا په مونږ باندې را شکر یو کړه الله وی په مای خو ظلم نو کا ځان سره زیاد یو کا چې کله کوم نه شکر شي د دې علاقه خټکه ډیر مشهور و د سوابي علاقه دا ټول سوابي علاقه اوس چې زمونږ زمیندار خټکیو کوي نو په دوی مرض خای او بیا داسې چې د خوراک نی داسې دار نه شکرای او د بدعملۍ اثرات دي تاسو ګورئ یو ساری او شی چینجنې زمونږ علاقه کې یارو کوم زمیندار چرته سپرے کړو په خپلو سبزیانو باندې او په فصلونو باندې چا کړو بغیر د دې سپرے نه چیرینو هم د دار فصلونه کېدل کمیوا وا کېدا نو هغه به چینجې سبزی وا خرو غره مټه وا اوس وای دا مې و سپرے نه کړل نو چینجن نه دا څه دار نه شکرې هغه نتایج دي وما ظلمونا او هغه ظلم نو کړی په مونږ باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن وای چې په خپلو ځانونو یې خپله ظلم کو الله وای په ځان ظلم کو په ځان زیاتې کو ځان سره زیاتې کو الله وای ما سره خو زیاتې نه کو که هغه سپوره خوړله او که غوړې خوړله الله به څه کول ا سومنه چې خواته میلاوېدله غوړه او زیړه نو هغی له خوا که نه چې ناشکرې وکړه او سپوره ورته شروع شوه او سپوره خوړله نو ځان له نقصان وکړه الله وایي مار یې خو نه کړ وما ظلمونه ولکن کانو انفسهم یظلمون مونږ او تاسو الله وایي چه لئن شکرتم لازیدنکم که چره تاسو شکریه ادا کړه احسانو ما و من از ما دا نعمتونو شکریه مولا کړه لازیدنکم نو خامخا سوا بکم تاسو لرا خپل نعمتونا و این کفرتم الا عذابی لشدید او که تاسو ناشکری وکړه نو الله وای زما عذاب ډیر سخت دی کنا شکر مو کړه الله وای زما ډیر سخت عذاب دی الله رب العزت مونږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې مونږ سنا صحت کې د الله د نعمت شکریا ادا کړو ورنه د الله د نعمتونو شکریا ادا کول ډیر ګران کار دی ځکه یو او دوه درې خو نه دي کنه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کتاسو د الله نعمتونه شمار اينو حساب نشي لګولې حساب نشي لګولې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن نو هغه چې په خپل ځانونو یې خپل ظلم کو چې کله نه شکر وکړه نو الله رب ولې د هغه نه محروم کړل دیو جنا مسلمان بندا چی کل سهر پاسی دو خوب نبیدار شی نولی وی چی الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور اللہ شکریہ دی ادا کی او کل چی انسان قضای حاجت دلار شی او دے فارغ شی نولی وی چی الحمدللہ اللذی اذهب عنا الاذى و غافانی حمدون دی اللہ آغا ذات لرا چه زمانه یا تکلیب لره که ولی چه بندیس ولی را ولی نویسالی اسپتال که پروتی که نا پیپون دی اوسدی اوسدی بیسالی پیچکاری دا سمرا مشکلاتی وطا وی کنی چه کلا پا سانتیا بانی فارغ شید اللہ شکری آلاک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو کس وائی چی جی دے پلانی بانے خو جزام بیماری دا جزام بیماری گر انسان دا اندامونانی دا پریوزی دا اندامون پریوزی یو انسان دے او دا آغا بانے جزام بیماری دا او کٹ کے پروتے نو دے چی دے نو اللہ تعالیٰ شکریہ پس آدھا کئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وطوی کہ چرے اللہ رب العزت ورلا دا وڑو کے او دسمات بن کی نو بیا ہوا چی دے تا بس عمرہ تکلیفی بیا او دیر زیاد نو بے پدے والا دا اللہ شکریہ دا کون نو دی پکار بے پکار دی جی بے خدا رہتا ہوا چی دے ساپ آسان اخلی ہو کنا اس چو والا بے دی سینہ کے لئے اثار رکاو کی او بے آسانشی اغسطے نو دا اللہ شکریہ دا کول والا پکار دیا کنا بے بے شاکا پکار دیا منگلہ پکار دی کنا پکار دی کنا اللہ و الہ ان شکرتم کچری تاسو شکریہ دا کئی زما دا نعمتنو لازیدن لکم نو خامخا سوا بکم بتا سبانی خپل نعمتنا اللہ و خپل نعمتنا بدربانورم سوا یو سڑے ہوئی کم نے تمام مرد مزدوری پس منڈی تاڑے ہوئم دو روزائی دیارک میں نلگی ویلا سخپی روغ درکڑی دیگا نا چی دا لا سخپی دیارا شل کڑے ہوئے او بل دیارے گلے چیارا سوک برازی ما برا اوچتی دیارا پا میں آگا دیتا کئی دا دا اللہ احسان دیارو کنا چی اللہ در نظر والی او بیا بنا دے چی سوک برازی ما تا بلار سمئی ادلا سب امینوی نو دا دا اللہ رب العزت احسان دے او کنا دے بے شکا دے زمائی دت مند کر چی تو کور نہ روزے نو کور نہ روزے نو گس اخبر ابار کا وایا بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ نبی علیہ السلام در تار سو خود لی بسم اللہ پہ امداد دنم دا اللہ تعالی اخبر ابار کو بسم اللہ توکلتو علی اللہ زان سپارم پا اللہ تعالی بانی رکور روزم زان میں پا اللہ سپارا دانا چی زبا چی دو خدای رسول پا امان نا نا نا نا بسم اللہ توکلتو علی اللہ عرص توحید توحید دی عرصو زمون خودی عقیدے سرا او دے بیان سرا تعلق دے زمائی دزمون گو یو خبر اپ کلاو زینو او رہی نہ میں چاہ سر د مناظرو کار شیو نہ جاہ سر مناظرے کوم اک سو گرا درا کئی مناظرے نو آغا چار دی لو جو سو مناظرے کئی رو سو گرا جاہ سر مناظرے نہ کوم دا پ کلاو ما زغو کو گنو او رہی ز قران بیانوم چہ د چا پ ذہن کے عزلے کے اللہ رب العزت توفیق و ہدایت اچول مکارکڑی وروے کی ولگی زمان پا مناظروں بانے اللہ سکھ سمجھنا چھے پخپل قرآن نہ سمجھنے پا مناظروں نہ سمجھنے نو دا اللہ دا کتاب نہ لو شیما سا خبر نشتے دا زان سرا دا خبر نوٹ کئی اپا کلاو مازغو آو رہی چی کم مارا سوکرونا مناظرون لرازیم گرد جا سرا مناظرین نکوم دا دن سرا نوٹ کئی خواہ قرآن دے گرد چا تب لگی او مسئلے واوری دا او تبی تے پریو دا رو رن او دے منی اکا تبی تے نپریوزی نخپل پروگرامی دے رو را سکا چی پچائی پا زور نشم من لے پیغمبر تا اللہ وائی پا خپل کور کے وطا ترا گمراہ پروتے سر دا دینا چھ پا سر والا سر ورکو پا گمراہ و تا پروتے پا کٹ کی او آو یا اللہ یا اللہ تو والا توفیق ورکا اللہ و انکا لا تہدی من احبابتا ولیکن اللہ یا حدی من یشن زمان پیغمبر تگو ورے چاہتا چھ غوار دے ہدایت نشکولے زجو